Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Geçen hafta hatırlayacak olursanız Nebe suresine bir mukaddime giriş yapmıştık. Allah'ın fazlı keremiyle 9. ayete kadar varmıştık. Ve son ayette yeryüzünün bir Allah Celle Celaluhu'nun beşik yaptığını, döşek gibi yaydığını Allah Celle Celaluhu'nun bundan bahsettik. Ve Allah bizi ikişer ikişer yaratmıştı. Bu ikişer ikişer yaratmak, tabi tefsirlerini bahsetmiştik. Tefsiri şu şekilde. İnsanın kadın ve erkek şeklinde diye yorumlamışlar. İki cins olarak yaratılması. Tabi bunda büyük bir ayet vardır. O ayet de şudur. Eğer Allah insanoğlunu tek erkek cinsinde veya tek kadın cinsinde yaratsa idi, o zaman insanın başka bir varlığa ihtiyacı olmazdı. İhtiyaçsız bir şekilde yaratırdı. O zaman Allah'a benzemiş olurdu haşa. Allah eşinin olmadığını insanlara böyle ispat ediyor. Kainata koyduğu ayetiyle hepimizin bir eşe ihtiyacı var. Ne kadın erkeksiz ne de erkek kadınsız yaşayamaz fıtrat üzere. Allah Celle Celaluhu Subhanahu ve Teala ise dediğimiz gibi eşe ihtiyacı yoktur. Onun misli, dengi ve benzeri yoktur. Zıttı da yoktur. Mesela ateş ve su iki tane zıttır. Ama Allah ayet olarak koymuştur ki bunu gören gözler idrak etsinler. Allah Celle Celaluhu'nun ateşin su gibi bir zıttı olduğu gibi veya başka zıt şeylerin var olması, sıcak ve soğuk gibi zıtların var olduğu gibi Allah'ın zıttının olmadığı, kimsenin ona galip gelemeyeceğini Allah Celle Celaluhu ispat etmiştir kainattaki ayetlerle. Ve bugün işleyeceğimiz ayet 9. ayet. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ. Şüphesiz biz sizin uykunuzu subata kıldık. Subata, yani bunun manası hakkında birkaç tane tevil gelmiş müfessirler tarafından. Katade'nin, tabiinin büyüklerinden İmam Katade'nin söylediğine göre burada subata'dan kasıt sakenendir. Yani sükunet demektir. Gece zaten bir sükunet vardır havada. Gece bu anlamda insanın dinlenme vaktidir. Üçüncüsü, bir başka tevil olarak da Ebu Cafer et-Taberi'nin, İmam Taberi'nin getirdiği bir tevil var. İmam Cafer diyor ki, Ebu Cafer et-Taberi diyor ki, buradaki subata'dan kasıt bima'na er-rahadır. Yani rahatlık kıldık geceyi size. Neden geceyi rahatlık kıldık? İmam Taberi bu görüşü desteklemek için şöyle söylüyor. Araplar cumartesi gününe yevmus sebt diyorlar. Yevmus sebt. Şimdi maalesef Hristiyanlaşmış bir toplulukla yaşadığımız için bizim için dinlenme günü pazar günü de. Asıl şeriatta cuma günü, artık bayram günüdür. Hani son gündür. İnsanlar cuma giderler. Cumartesi artık dinlenme vaktidir. Pazar haftanın ilk günüdür Araplarda. Yevmul ahad'dır, birinci gündür. Ama maalesef ben Mısır'da kaldığım dönemde mesela o tatilleri buna göre ayarlanmış Mısır halkının. Mısır halkı böyle yaşıyorlar. Cuma günleri tatil yapıyorlar. Maalesef bizim halkımız Yahudi, Hristiyanları çok sevdiği için onlar gibi yaşıyorlar. Herkes sevdiği gibi yaşar. Zamanında 90 sene önce de Atatürk bu şekilde zaten insanları yaşamaya zorlamış. Netice itibariyle insanlar dinlenecekleri günü pazar günü kılmışlar ama Yevmusebt raha günüdür. Yani rahatlık günüdür. Bu subata kelimesi de, yani sebt kelimesi burada aynı kökten türemiş kelimeler. İmam Ebu Cafer et-Taberi de diyor ki, burada subata'dan kasıt geceyi size rahatlık kıldık. Rahat edesiniz, rahatça sükunet bulasınız diye müfessirler bu şekilde tefsir etmişler. Ardından Allah diyor ki وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Biz geceyi size elbise kıldık. Arapça libas elbise demek. Size elbise kıldıktan kasıt da birkaç tane yorum yapılmış. Gene Said İbni Cübeyr ve İmam Suddi tabiinden demişler ki sükunettir gece bizim için. İkinci kavle göre de gıta'dır. Gıta Arapça örtü demektir. Geceyi yani size örtü kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü gece karanlığıyla bütün ayıpları örter. gece karanlığıyla bütün ayıpları, bütün işte güneşin var olmadığı, üzerine güneşin doğmadığı bütün eşyaların üzerini kapatır. İmam Ebu Cafer et-Taberi bu görüşe gitmiş. O da diyor ki burada ayette libasadan kasıt örtü kıldık size. Nasıl elbise bir bedeni örtüyor insanın. Gece de insanın bu şekilde yeryüzünü, bütün canlıları örter. Ve ardından devamındaki ayette وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ Biz işte gündüzü size de maişiyet vakti kıldık. Maişiyet nedir? İktisap, yani insanın hayatını kazanmasıdır. Koşturmacasını yaptığı vakittir. Ancak şeytanlaşmış bir toplum için tam tersi oluyor maalesef. Bugün birçok insan tabi devletlerin gene kötü yönlendirmeleriyle beraber geceleri sabahlara kadar televizyon programları olunca sabahlara kadar oturuyorlar. Sonra sabah namaza yakın bir vakit köpekler gibi namazı kılmadan köpekler çünkü namaza kadar bekliyorlar. Ezan okundu mu havlıyorlar. Ondan sonra yatıyorlar aşağı öğlene kadar. Maalesef kafirler bu bozuk yaşantılarını, şeytanlaşmış yaşantılarını biz Müslümanlara da sirayet ettiriyorlar. Neyle sirayet ettiriyorlar? Bakın buraya saat kaçta toplanıyoruz? Saat 9'da toplanmışız. Allah'ın dinini talim için bu kadar insan buraya gelmiş. Allah'ın dinini öğrenmek için. Biz gönlümüz isterdi ki sabah namazını toplu bir şekilde kılalım burada. Ondan sonra oturalım bir 40 dakikada dersimizi yapalım. Herkes çeksin ekmek parasını kazanmaya gitsin. Ama kafirler neye zorluyorlar? Sabah 6'da robot gibi kalk. Akşam geliyorsun 6'da, 7'de, 8'de. Zavallım buraya geliyor. Ders dinlemeye, bir şeyler öğrenmeye. Öğreniyor, eve gidiyor 12-1. Yiyor, içiyor, çoluğu çocuğu hanımıyla ilgileniyor. Gece oldu 1-2. Ya bu adam nasıl yani hem hayatını kazanacak hem dinini öğrenecek? Kafirler köleleştirmeye çalışıyorlar Müslümanları ki yapmışlar zaten. Firavun da Beni İsrail'i köleleştirmişti. Mesela insanların kafasında şöyle bir yanlış algılama var. Televizyondan, filmlerden dini öğrenen bir topluluk olduğumuz için artık maalesef öyle. İnsanlar filmlere baka baka zannediyorlar ki Firavun'un elinde bir tane kırbaç İsrailoğullarının sırtına çat vuruyor. İşte sırtına yüklemiş taşı çıplak bir adam sade altı kapalı öyle taş taşıyor. Böyle zaten filmlere bakarak dini öğrenirse insan cehennem biletini cebine koymuştur. Hakikat aslında öyle değildir. İsrailoğullarını Firavun kendisi için çalıştırmıştır. Maaş karşılığı çalıştırmıştır. Birazcık şöyle genel kültüre merakı olan adamlar Mısır piramitleri hakkında araştırmalar yapsınlar. Bu araştırmaların hazırlandığı belgeselleri izlesinler. Bırakın kitap karıştırmayı. 40 dakikalık bir Mısır piramitlerinin anlatıldığı bir video izlesinler. Görecekler ki Firavun halkının, İsrailoğullarının rahatını düşünmek için onlara özel mezarlık, özel şehir, özel çarşılar kurdurmuş. Sırf bu piramitte işçiler çalışıyor. Bu adamların böyle ihtiyaçları var diye ve işçilerin sorumluluğu için sıkıntılarını dinleyecek bir oda yapmış, kapısına da yazmış eski Mısır'ın diliyle. Bütün arkeolojik kazılarda bunların hepsi ispat edilmiş. Gören gözler için zaten bunlar açık şeyler. Firavun dahi vallahi kölelerine bugünkü firavunların bize yaptıkları muameleden daha merhametli davranıyordular. Maalesef bugünkü kapitalist sistem gece gündüz köle gibi böyle sabah akşam insanları çalıştırıp eline 5 kuruş para vermeyi insanlara ne yapıyor? Maalesef aşılıyor. İnsanlar ticaret yapmayı terk ediyorlar. Niye? Ya ben 12 saat çalışayım bir şirkette, ay sonu 1,5 milyar maaşımı versinler benim, o bana yeter. Yani ay sonu 1,5 milyar geliyor ya zaten cebimize giriyor. Halbuki aynı ticareti biz yapsak belki çok çok daha fazlasını kazanacağız. Aynı ticareti biz kendi adımıza yapsak çok daha fazlasını kazanacağız. Tabii ki herkes ticaretten anlayacak diye bir şart yok. Herkes ticaret yapıp hayatını kazanamaz ama dediğimiz gibi eğer bizi çalıştıran insanlar bizim birazcık din gibi bir derdimizin olduğunu bilip buna saygı gösterip çalışma saatlerimizi kıssalar ve ondan sonra bizim dinimizi öğrenmemiz için farklı kolaylıklar gösterseler bu gibi sorunlar ve sıkıntılar da ortaya çıkmayacaktır. Ama maalesef biliyorsunuz otobüsler artık namaz için durmuyorlar yani. Yani halbuki ben müşteriyim yani müşteri memnuniyeti için durman lazım. Sen Yahudi'yi aldın mı hemen havalimanına havrayı kuruyorsun. Havalimanına Hristiyanlar ibadet etsin kiliseyi de kuruyorsun. Ama benim gibi bir Müslüman dinini yaşamaya gelince namazı cem et, namazı kaza et. Bizden de iyi biliyorlar öyle fıkıh mevzuları. Yani dinden işleri yok ama işlerine geldi mi fıkıh bizden daha fakirler o konularda. Dolayısıyla yani dinin bir kısmına iman edip bir kısmına küfreden bir topluluk var. Allah da diyor ki Onlar kitabın bir kısmına iman eder, bir kısmına küfrederler. İşte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir diyor. Bu imanla küfür arasında orta yol tutturmaya çalışıp dini hevalarına uydurmaya çalışanlar, onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. O yüzden Allah gündüzü maişiyet kazanmak vakti kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden sabahını değerlendirenlere Allah'ım onlara sabah vaktini bereketli kıl diye Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem dua etmiştir. Sabah namazından sonra aslında uyumamak gerekir. Eğer insan birazcık kendini buna alıştırsa ve zorlarsa akşam erken vakitten zaten yatağa düşecektir. Ama maalesef biz bu konuda hem kendimiz hakka tabi olmuyoruz hem de kardeşlerimize nasihat edip buna teşvik etmiyoruz. O yüzden sabahları geç kalkıyoruz. Dolayısıyla bu duadan, bu rahmetten, bu bereketten mahrum kalıyoruz. Ben daha önce de anlattım, hatırlayanlar hatırlarlar. Sabah vakti havada bir güzellik vardır, bir esenlik vardır. Hatta bilim adamları denen adamlar, hiç isimleri belli değil, hep bilim adamları deyip sonunu dolduruyorlar da. Bilim adamlarına göre işte dışarıda sabahleyin güzel bir enerji oluyormuş. Yani güzel bir radyasyon yayılıyormuş. Şimdi radyasyon iki çeşittir. Tehlikeli ve güzel olmak üzere ikiye ayrılır. Diyorlar güzel bir radyasyon yayılıyor. Sabah vakti güzel bir şey var. Onun adı rahmet. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah her gün cennete der ki güzelleş. Cennet güzelleştiğinde dünyadaki o sabah vakti hissettiğiniz güzellik o cennetin güzelliğinin yansımasıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Uyuyan bir insan da o rahmetten ve bereketten ne olacaktır maalesef? Mahrum kalacaktır. O yüzden Allah bizim tekrardan fıtratımız üzere kıldığı gibi geceyi bizim için sükunet, gündüzü de maişiyet vakti kılsın Allah Celle Celaluhu. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Devamındaki ayette Allah diyor ki biz onu siracen kıldık. Sirac ışık demektir. Yani kandil, lamba gibi manalara gelir. Parlak ışık manasında meallendirmişler. Allah Celle Celaluhu diyor ki biz onu ışık saçan güzel bir kandil kıldık. Şimdi kandilden ışıklar çıkar, merkezidir. O yanar böyle. Allah kendi nurunun misalini verirken diyor ki o bir kandile benzer. Kandilin içerisinde zeytinyağı var. O yanıyor böyle sürekli. Yandıkça da daha da parlıyor ve ışıklar saçıyor. O yüzden Allah Celle Celaluhu burada güneşten kastediyor. Yani bütün müfessirler böyle söylemişler. Size gündüzü çalışma vakti, geceyi dinlenme vakti kıldı. Gündüz ve gece neyle belli olur? Güneşin hareketleriyle belli olur. Allah da burada güneşten bahsederek diyor ki Allah size onu parıldayan bir ışık kılmıştır. Burada müfessirler birçok gene izahlar getirmişler. Demişler ki güzel parlayan ışık Allah Celle Celaluhu birçok hikmetler sebebiyle böyle kılmıştır. Dileseydi sadece gündüz olabilirdi, dileseydi sadece gece olabilirdi. Ama şüphesiz bunda büyük hikmetler vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki akşam olduğu zaman çocuklarınızı içeri alın. Çünkü şeytanlar yeryüzüne dağılırlar. O vampir filmleri vardır ya, güneş ışığı gördü mü yanarlar. Hep çocukluktan beri bildiğimiz şeyler. Onlar aslında şeytanların vahyidir insanlara. Şeytanlar alemi gayb alemidir. Şeytanlar ışığı sevmezler. Işıktan nefret ederler. O yüzden yeni doğan çocuğun sarılık oranları 20'nin üzerine çıktığı zaman ölüm tehlikesi vardır. Hemen ışın tedavisi derler. Bir tane küvezin içerisine koyarlar, ışık verirler çocuğa. Başka verdikleri bir ilaç yok. Şimdi kalksam desem ki o sarılık şeytanlardan oluyor, alay ederler, dalga geçerler. Ama tıp, her şeye madde gözüyle bakan tıp, utanmadan bir de çocukları ışıkla tedavi ediyor. Ne alakası var sarılıkla? Hiçbir alakası yok onlara göre. Ama bize göre çok alakası var. Çünkü şeytanlar ışığı sevmezler, nuru sevmezler. Şeytanlar karanlık, pislik varlıklardır. O yüzden karanlığı severler. O yüzden karanlığa yakın olan, pisliğe yakın olan insanları severler. Güneş de Allah'ın hikmeti gereği bu pislikleri savan, bu pislikleri def eden, ortadan yok eden bir unsur. Allah'ın bize bir nimeti. O yüzden Allah Celle Celaluhu diyor, o yanıp ışık parıldayan, ışık saçan bir kandildir gökyüzünde. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُؤْسِرَاتِ مَاً فَجَّاجًا. Allah da diyor ki biz bulutlardan bol bol su indirdik. Tabi burada su, mu'sirat kelimesi. Buradan kasıt nedir? Bir takım müfessirler demişler ki bunlardan kasıt rüzgarlardır demişler. Abdullah İbni Abbas böyle tefsir etmiş ve İkrime de tabiinden böyle tefsir etmişler. Bazıları demişler ki bunlar gökten inen bütün işte kar, dolu, su, bu tarz yeryüzüne indiğinde yeryüzüne bazı güzellikler katan şeylerin hepsinin genel adıdır demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Devamındaki ayette لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا هُوَ نَبَاتًا. Niye bu suyu gökten bol bol indiriyoruz? Ta ki yeryüzünden nebatlar bitirelim. Habben taneler bitirelim. Nebat ve tane yani ekilen meyve, sebze, topraktan biten, ağaçtan biten her şeyin genel adıdır. Allah Celle Celaluhu gökten rızkı kesse verecek kimse yoktur. Bu kadar para döndürüyor kafirler. Zannediyorlar ki para mülk onların zannediyorlar. Vallahi Allah Celle Celaluhu bir yağmuru kesse var ya, pazarda satacak elmayı bulamazlar, patatesi, soğanı bulamazlar bunlar. Ama kafaları basmıyor. Allah Celle Celaluhu Rahman olduğu için dünyada kafir Müslüman her kuluna Allah Celle Celaluhu merhamet ediyor. Rahman sıfatı gereği kendisine küfretseler de, nankörlük etseler de, şirk koşsalar da, Allah'a küfredip peygamberine küfretseler dahi Allah Celle Celaluhu rızkı kesmiyor. Allah Celle Celaluhu gökten ne indiriyor? Yağmur indiriyor. Bakın bu aslında Allah'a has olan şeklidir ama müminlerde de bunun kullara has olan şekliyle bir ahlaki yansıması vardır. O da şudur. İyiliği kötülüğü iyilikle savmak ahlakıdır. Allah Celle Celaluhu bundan bahsederken diyor ki اِتْفَعْ بِلَّتِ هِيَ اَحْسَنْ. Sen kötülüğü iyilikle sav. فَاِذَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Seninle onun arasında düşmanlık olan كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Göreceksin ki sana candan çok sıkı bir dost kesilmiş. Hani derler ya en büyük aşkla nefretle başlar. Aslında bu sözün kaynağı da gene vahidir. Ama şeytanlar kendilerini uydurmuşlar. O sözün aslı şudur. Aslında büyük düşmanlıkların altından büyük dostluklar çıkabilir. Allah bunu ispat etmiştir bu ayette. Allah kendisine kötü amelleri her gün arz eden kafirlere dahi ne indiriyor? Yağmur indirip iyilikte bulunuyor, ihsanda bulunuyor. Niye? O kafirlerin arasından Müslümanlar çıkacak diye. O kafirlerin arasından Allah'a şükreden, Allah'a kulluk eden salihler çıkacak diye. Allah Celle Celaluhu üç tane kötüye bakarak iyilik yapmaktan geri durmuyor veya kendisi haşa azgınlaşmıyor haşa. Adalet Allah Celle Celaluhu'nun en temel vasfıdır. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu da bize gökten o suyla beraber birçok rızkı indirendir. O rızkı da getirecek olan nedir? Takvadır, Allah korkusudur. Maalesef bizim ülkede devlet dinin işine gelen taraflarıyla amel ettiği için yağmur yağmadı, barajlarda su eksik oldu. Devletin elektrik bütçe kaybı ortaya çıkınca şimdi halk elektrik tüketiyor. Mecbur dışarıdan satın almak zorunda kalıyorlar. Hemen akıllarına Allah geliyor, yağmur duasına çıkartıyor imamlar milleti. Oysa ki Allah Celle Celaluhu'ya daha önce şükretseler zaten Allah yağmuru gökten indirecek. Allah Celle Celaluhu ehli kitaptan aynı nankörlüğünden bahsederek diyor ki وَلَوْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Eğer onlar iman edip korksalardı لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Biz onlara gökten diyor bereket kapılarını açacaktık diyor. Bereket nereden gelir? Gökten gelir. Bu ayette ispat ettiği üzere. Eğer ehli kitap bunu yapsalardı Allah rahmet ve bereket kapılarını açacaktı. Bugün bütün İslam coğrafyalarına bakın, kendini İslam'a nispet eden, İşte Müslümanız diye isimlendiren kendini 3 milyar topluluk var. Hakikat öyle olmasa da kendilerine bu ismi vermişler. Bütün fakirlik, bütün açlık ve korku bu beldelerindir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor ki Daraballahu meselen qaryatan kanet aminatan mutmainatan yatiha rizquha min kulli makanin. Allah size öyle bir beldeyi misal verir ki öyle bir halkı, kavmi, onlara her yerden, gökten, yerden, her yerden rızıklarımız ve bereket kapıları açılmıştı. Onlar fekeferet bi'an'umillahi, Allah'ın vermiş olduğu nimetlere nankörlük ettiler. Azgınlık ettiler, isyan ettiler. Feezaqahallahu libasel cu'i vel havfi bima kanu yasnaun. Allah da yaptıklarının karşılığı olarak onlara korku ve açlık elbisesini giydirdi. Müfessirler diyorlar ki korku o beldeye düşmanlar saldırdı. Açlık o beldeye kıtlık isabet etti diyorlar. Bugün Irak, bugün Suriye, bugün Afganistan, bugün Pakistan, bugün Somali, bugün Cezayir, Mısır, Tunus. Nereye bakarsanız bakın yani. Nereye bakarsanız bakın kendini İslam'a nispeten Afrika'nın bütün şeyleri, ülkeleri. Her birinde açlık ve korku vardır. Düşmanlar saldırmış, madenlere el koymuş, petrolleri ele geçirmiş. Batılılar kendi zenginliklerini bu gibi ülkelerdeki madenlerden elde etmişler. Açlık da bu beldelerde yayılmış. Çünkü bu kavimler dine sahip çıkmamışlar. Çünkü sahabe bu dini ta Afrika'nın içlerine kadar, ta Avrupa'nın kuzeyine kadar ve Asya'nın, Rusya'nın Alaska'sına kadar bu dini götürdü bu sahabe. Ta uzaklara kadar her yere sahabe ve orduları İslam'ı, tevhidi götürdüler. Ama insanlar devlet olduktan, mal zenginliğine, ticaret zenginliğine kavuştuktan sonra fıtratları gereği nankörlüğe saptılar. Allah da onlara bu iki tane elbiseyi giydirdi. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu da bu korkuyu ve bu zilleti ancak takva ile, Allah korkusu ile bizden kaldırır. O da şu üç şeydir. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, cihadı terk ettiğiniz zaman davarların arkasından gitmekle yetindiğiniz, yani malları elde etmeyi kastediyor. İğneyle, faizin bir çeşididir. Faizli alışverişi terk etmediğiniz müddetçe Allah size bir zillet verir de dininize dönene kadar sizden o zilleti kaldırmaz. Dinimize dönmemiz üç şeyde özetlenmiş peygamberin diliyle aleyhissalatü vesselam. Allah yolunda cihad etmek, dünyaya tapmamak, mallara tapmamak, malın peşine düşmemek. Üçüncüsü de faizli alışverişi terk etmek. Bu üç şey din olarak isimlendirilmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Dolayısıyla biz korktuysak bunları yapmamız lazım. Bunları yaptıysak da Allah bize çoktan rahmet ve bereket kapılarını açmıştır demektir. Ama yok, rahmet ve bereket kapıları açılmadıysa demek ki bizim hayatımızda buna benzer olgular yer etmemektedir. Devamında لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّ وَنَبَاتَ demişti. Size tanecikler ve nebatlar Allah Celle Celaluhu bitirdi. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ 16. ayette de diyor ki sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için size bunu indirdik. Sarmaş dolaş, az önce dedi ya habbe, tanecik ve nebat çıkartın diye. Devamındaki وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ cennet, cennetler demek. Cennet Arapça bahçe demektir. Yani hep bizim öğrendiğimiz şey Allah'ın müminlere vaat ettiği yerdir. Doğrudur. Ama cennetin lügat manası bahçe demektir. وَجَنَّاتٍ öyle bahçeler elde edin ki elfafe birbirine dolaşmış. Bizim Türkler lif derler değil mi? Banyoda keselendikleri şey. Niye? Kadınlar onu ipleri birbirine dolayarak yaparlar. Sarmaş dolaş olmuştur yani. O yüzden bunların aslında bütün hepsinin kökeni Arapçadan gelen kelimelerdir bunlar. Türkçe öyle geçmişlerdir. Öyle bahçeler çıksın ki onlar sarmaş dolaş, onların içerisinden nimetlenesiniz, rızıklanasınız diye. İnne yevmel fasli. Şüphesiz fasıl günü, daha önce de anlatmıştık, bu kıyamet günüdür. Niye fasıl olarak Allah Celle Celaluhu isimlendirmiştir? Çünkü o gün hak batıl hepsi birbirinden ayrılacaktır. Fasale Arapça ayırmak demektir. Hakla batılın arasını. İnne yevmel fasli kâne mîkâta. Şüphesiz diyor o fasıl günü, kıyamet günü artık gelmiştir, gelecektir, çok yakındır. Mîkâtenin manası içinde diyorlar ki sevap ve karşılık ve cezanın verileceği gün vakit olarak tefsir etmişler. Başkaları da toplanılan gün olarak diye ifade etmişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا O kıyamet günü ki ayette dedi ya اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا şüphesiz o kıyamet günün vakti bellidir, gelecektir. Ardından da dedi ki وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا O günde dağlar yürütülür. Dağların yürütülmesi, yani dağlar zaten şu anda yer değiştiriyor. Yani bilim adamlarının yaptığı araştırmalar göre kaymalar oluyor, toprak kayıyor, parçacıklar gidiyor. Zamanla, uzun zaman içerisinde işte tepelikler yok oluyor, başka yerde başka tepelikler oluşuyor, dağ oluşuyor netice itibariyle. Kıyamet günü bunların yürütülmesi, paramparça olması, etrafa saçılmasıdır. Başka ayetlerde Allah kıyameti tanımlarken böyle diyor. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْاَهِنِ İşte o gün dağlar kel ihni. Aslında ihin, bu yün dövüyorlar ya. Dövünce yünler nasıl saçılıyor yukarı? Öyle. Dağlar böyle paramparça edilecek, atılacak. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا İnsan serap görüyor zannedecek. Öyle yani. Yani nerede belli değil. Oradan oraya, oradan oraya. Allah Celle Celaluhu Subhanehu ve Teala o gün bizi ulaştırmasın o güne. Müslüman canımızı alsın Allah Celle Celaluhu. Ve devamındaki ayette وَسُيْرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا dedi Allah Celle Celaluhu. Özür dilerim, ben burada bir ayet atladım. İnne yevmel fasli kâne mîkâta yevme yunfekhu fissûri fetâtûn efvâce. O gün sura üfürülür de siz bize efvâce bölük bölük gelirsiniz. Şimdi Allah kainata bir ayet daha koymuş. O da bütün işlerin küçük küçük gruplar halinde, o grupların başlarındaki sorumlular ve o sorumluların da toplandığı bir grup halinde temel bir sorumluyla Allah'ın huzuruna gelmeleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi ümmetiyle, Musa kendi ümmetiyle, İsa kendi ümmetiyle, ki Musa'nın ve İsa'nın aleyhisselam ümmetindeki Müslümanlarla bizim aramızda din farkı yok. Biz de Müslümanız, onlar da Müslümanlar. Ama Allah Celle Celaluhu ibret olarak, ayet olarak bize gösteriyor ki her grup kendi arasında kendi imamıyla beraber Allah'a gelecek. Başka ayette Celle Celaluhu diyor ki Subhanahu ve Teala, o gün herkesi imamıyla çağırırız diyor Allah Celle Celaluhu. O yüzden herkes kimi imam edindiğine çok iyi bakmalıdır yarın Allah'ın huzuruna haşrı olmadan önce. Ki o gün eğer imamı Allah'tan korkmayan biri ise Allah'tan korkmayan birileriyle beraber haşrı olacaktır. Allah bizi muhafaza etsin öyle imamlardan. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا. O sırada göreceksin ki kıyamet koptuğunda gök açılmış, kapılar var gökte. Çünkü madde alemiyle mana alemi arasında gizli kapılar var, açılmayan kapılar. Bunlar kıyamet günü açılacak. Şu anda görmüyoruz, ulaşamıyoruz, varamıyoruz. Ama bunlar din günü ne yapılacaktır? Açılacaktır. Az önce bu ayeti de okuduk. Dağlar yürütülmüştür, sen sarap olmuş göreceksin. İnne cehenneme mekanet mirsada. Şüphesiz cehennem de pusuya yatmıştır diyor Arapça. Mirsada pusuya yatmak demektir. Pusu ne demektir? Düşman beklersin, gizlenmişsin, bekliyorsun. Önüme çıksın da gücümü ortaya koyayım diye. Bununla alakalı olarak birçok sahih hadis sabittir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü cehennem 70 bin yularla ve her yularında 70 bin melekle Allah'ın huzuruna getirilir. Celle Celaluhu. İnsanlar da vardır. Bu şekilde zapt eder halde getirir melekler ama zapt edemiyorlar diyor. Tıpkı bir boğa nasıl hani hırçın durmuyor. İnsanlar onu tutmakla uğraşıyorlar. Cehennem bu şekilde kıyamet günü getirilecek. O gün işte yürekler bu boğazlara kadar dayanacak yani. Cehennemin o şekilde olduğunu görünce. Çünkü cehennem binlerce senedir Allah'ın kulu ve bu kadar uzun zamandır Allah'a isyan edenleri bekliyor. Allah'a itaatsizlik edenleri, Allah'a küfredenleri, fısk işleyenleri, sadece kafirlere vurmaya gerek yok cehennemi. Cehenneme girecek günahkar Müslümanlar da var. O yüzden kendimize vurmamız lazım okuduğumuz ayetleri. Bizim gibi fasık insanları cehennem bekliyor. Allah bize bağışlasın, merhamet etsin. O işte yularlarla beraber zapt edilmez bir halde Allah'ın huzuruna getirilmesine Allah ayette cehennem pusuya yatmıştır diye Allah ifade ediyor. لِلْتَاغِينَ مَآبًا. Kimi için pusuya yatmış peki bu cehennem? Allah bundan bahsediyor. Littagin, taga Arapça azmak demek, tağut kelimesinin aslıdır. Tağutlar için bekliyor o cehennem. Azanlar için bekliyor. Allah'a karşı haddini aşan devlet yöneticileri, Allah'a karşı haddini aşan sapık grupların liderleri, imamları, Allah'a karşı haddini aşan her neyse yani. Kimse azgınlaşan, azgın olan herkesi bekliyor cehennem. Azgın olan herkesi. Müslüman azgın olmaz, zalim olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman bize neyi emrediyor? Allah'ın huzuruna zulümle çıkmayın, zalimlikle çıkmayın. Çünkü kıyamet günü şirk ve diğer isyanların hepsi zulümdedir, karanlıktadır diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her türlüsünden nehyediyor. Gene başka bir hadiste diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Mazlumun duasından sakının diyor. Bak demiyor Müslüman mazlumun duasından sakının. Kafir de olsa kimseye zulmetmeyin. Sakın ha sakın. Çünkü göreceksiniz ki dünyada da ahirette de o zulüm karşınıza çıkacak. Bakın Mekke müşrikleri öyle erkek bir müşrik topluluktu ki müşrik olmalarına rağmen erkektiler. Zalimin karşısında duruyordular. Bugünkü insanlar gibi kahpe değillerdi. Bugünkü insanlar bir mazlum gördü mü onlar da biz nasıl zulmederiz diye düşünüyorlar. Bir tane düşen adam olunca bir tekmeyi de onlar vuruyorlar. Biz yeri gelirse Müslümanlar olarak müşrik de olsa kafir de olsa mazlumlara yardım eden bir topluluk olmamız lazım. Her türlü zulmün karşısındayız. Zulmün birinci çeşidi Allah'a şirk koşmaktır. Bu zulmün karşısındayız. İkinci çeşidi kulların kullara yaptığı zulümdür. Bunun da karşısındayız. Müslüman, kafir hiç önemi yok. Kimse kimseye zulmetme hakkına sahip değildir. Bizler Allah'ın adaletini yeryüzünde tatbik etmek için ortaya çıkmış bir topluluğuz. Sakın ha sakın elde ettiğimiz güçler bizi zulme meylettirmesin. Sakın ha sakın Allah'ın bize verdiği ikramlar bizi başkalarına zalimliğe artık onların hakkına tecavüz etmeye götürecek kadar azgınlaştıranlardan Allah bizi kılmasın. Maalesef insanların çoğu birazcık çok değil ha birazcık güç görmeye dursunlar hemen zalim olmaya başlıyorlar. Hemen mazlumlara zulmetmeye başlıyorlar. Sakın ha sakın Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez. Allah beni ve sizi her türlü zulmün çeşidinden sakındırsın, muhafaza eylesin. لِتَّغِينَ مَعَابَ Her türlü azmış olan, her türlü Allah'a karşı isyan eden kişileri beklemektedir, pusu kurmuştur onlara diyor. لَبِث۪ينَ ف۪يهَا اَحْقَابَ لَبِث۪ينَ Orada kalıcıdırlar, ف۪يهَا اَحْقَابَ Orada uzun müddetler boyunca, çağlar boyunca kalacaklardır. Ahkabe, yani ahkabe kelimesi hakkında ebedilik manası vardır diyen birçok müfessir var. Yani orada ebedi olarak kalacaklar demişler. Ahkabe için Ebu Hureyre gibi sahabeler 80 senedir demişler. Başka bir tevilde Abdullah İbni Ömer demiş o 40 senedir ahkabeden kasıt. İmam Süddi tabiinden demiş ki o 70 senedir. Başka bir tefsirde Ebu Umame'den geliyor. Ebu Umame diyor ki o 1000 senedir karşılığı. Beşir İbni Ka'b da demiş ki bu 300 senedir karşılığı. Allah'ın doğrusunu bilendir Subhanahu ve Teala ama doğru olan görüş bunun uzun bir, sınırı olmayan uzun bir zamanı ifade etmesidir ki müfessirlerin çoğunluğu bunu seçmişlerdir racih tefsiri olarak. Çünkü ahkabe kelimesi teksir manasındadır demişler. Teksir çokluk demektir Arapçada. Yani biz Türklerde de aslında bu ifade uslubu vardır da. Yani ardından yani sonu yok yani. O deriz. Anlaşılır ki burada bir çokluk var yani. 2-3'te keseriz ama biz oradan ne anlarız? 3'ten daha fazla olayın gerçekleştiğini anlarız. Bu da Arapçada da var. Dolayısıyla ahkabe kelimesi için müfessirler demişler ki sınırı olmayan çok uzun bir zaman ifade eden bir kelimedir. لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا Orada hiçbir soğukluk ve içecek de tatmazlar. Soğukluktan kasıt cehennem biliyorsunuz sıcak bir yerdir. Ve mahşer yeri de sıcak bir yerdir. Mahşer günü Arasat meydanına güneş bir mızrak boyundan daha yakın yeryüzüne olacaktır ki insanlar terleyecekler. Kiminin teri topuklarına kadar, kimininki kemerlerine kadar, kimininki kulak memelerine kadar. İnsanlar ameline göre, takvasına göre bu şekilde imtihan olunacaklar. Kıyamet günü, din günü Arasat'ta. İşte o gün hiçbir gölgenin olmadığı o gün Allah Celle Celaluhu bir takım insanları peygamberin sancağının altında gölgelendirecek. Bir takımını arşının gölgesinde gölgelendirecek. Kafirlerin ise hiçbir gölgesi olmayacak. Kafirler diyecekler ki cehenneme razıyız. Allah bizi artık hesaba çeksin diyecekler yani. Artık hesaba çeksin de şuradan kurtulalım. Yani elektrik, su, fatura kuyruğunda beklemenin eziyeti nedir? Hele bir de son gün yoğunsa 300-500 kişi sıradaysa kafayı yersiniz artık yani. Din günü binlerce sene, yanlış hatırlamıyorsam 70 bin senedir rivayette, 50 bin sene de olabilir. Uzun bir müddet boyunca Allah Celle Celaluhu insanları hesaba çekmeyecek. Bekleyecekler, Allah'ın gelişini bekleyecekler. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Rabbin ve melekler saf saf geldiği zaman diyor ayette. Rabbin ve melekler saf saf geldiği zaman, din günü insanlar ve cinler cem olduğu zaman önce melekler gelirler. En son Allah Celle Celaluhu Azze ve Celle kullara görünür ve artık hesaba başlar. İşte Allah Celle Celaluhu bu noktaya dikkat çekerek bu ayette diyor ki soğukluk yoktur onlara. Hadi insan nasıl ferahlar sıcakta? Ya dışarıdan soğuk bir şey alır ya da soğuk bir şey içerse biraz ferahlar. Yazın hep aklımıza bu gelir çok hararet bastığında. Soğuk bir şeyler içeriz bizi biraz rahatlatır, ferahlatır. Allah diyor ne serinlik var ne de onlara serinlik verecek bir içecek var. Ama müminlere ne içeceği var? Peygamberin havzından içmek gibi bir imkan var ki o bal gibi bir tada sahip sütten daha yumuşak böyle rakik ince ve içtiği zaman kişi kıyamete kadar bir daha susamayacak şekilde insana öyle doyuruculuk veren bir şey. İşte Allah Celle Celaluhu mümin kullarına öldükten sonra ölüm meleği canı çekiyor ya bedenden. O andan itibaren ikram başlıyor. Kabirde ikram, Arasat'ta ikram, cennete girene kadar ikram, cennette ikram. Millet cehenneme atılıp bağıra bağıra yanıyorken Allah Celle Celaluhu cennet ehlini hurilerin bekaretini gidermekle rızıklandıracak. Onlar hurileriyle beraber cennette zifafa girecekler. Damatların zifafa girdiği gibi. Evlenenler bilirler zifaf gününün lezzetini, tadını, güzelliğini, mutluluğunu, huzurunu. He? Öyle değil midir yani? İnsanlar azap çekiyorken öyle bir lezzeti tatmak, güzelliği tatmak bütün akıl sahiplerinin talip olacağı bir şeydir. Akıl sahibi buna talip olduktan sonra da başına gelen sıkıntılar sebebiyle geri dönmemelidir. Allah bizi sabredenlerden kılsın. İlla hamimen ve gassaka. Tamam, o yok. Serinlik yok, serin içecek yok. Ne var cehennemliklere? Hamimen ve gassaka. Hamimen ve gassaka için alimler üç tevil getirmişler. Demişler ki yakıcı sudur demişler. Bu Abdullah İbn Abbas'ın tefsiridir. İkincisi ise insanların gözyaşları var ya, azabı görmüşler, helak olmuşlar ya, gözyaşları ile cehennemdeki zinakar kadınların hayız kanlarının cem edilip ortaya çıkarıldığı bir pis bir sıvı, insana eza veren pis bir sıvı budur demişler. Hamime ve Gassaka tefsiri için. Bu da İbni Zeyd'in yorumudur ayete dair. Üçüncüsü ise cehennem ehline ait özel bir hazırlanmış azap olması için özel bir içecektir ama keyfiyetini belirtmemiş İmam Süddi tabiinden. Allah Celle Celaluhu da bu şekilde hamimen kelimesinde cehennemliklere böyle bir şey hazırlamıştır. Gassaka nedir? Burada da alimler gene demişler ki bu çok katı, çok katı, ağır, pis bir koku. Karanlıktır cehennem, pistir zaten. Zifir karanlık vardır. Tozlu, dumanlı. Çünkü ateş yandığında ne çıkar? Duman çıkar yani. Cehennem yanıyor, taş yanıyor, içinde ins yanıyor, cin yanıyor. Allah azap ediyor onlara. O yanan şeylerin, yani bir de zaten hadislerde belirtilmiş, zinaden erkek ve kadınların avretlerinden çıkan pis bir koku olacak. Yanacaklar. Yandıkça da avret yerlerinden çıkan bir pis koku cehennemliklere ayrı bir işkence olarak tattırılacak din günü de. Allah bizleri muhafaza eylesin, afiyette kılsın bunlardan. Cezaen vifaka, niye Allah onlara böyle bir şey veriyor? Yaptıklarının karşılığı olarak diyor Allah Celle Celaluhu. İnnehum kânû lâ yarcûne hisâbe, onlar hesaplarını ummazlardı. Hesaplarını gözlemlemezlerdi. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّبَ, ayetlerimizle çok açık bir şekilde yalanlarlardı. وَكُلَّ شَيْنَا حْسَيْنَاهُ كِتَابَ, oysa ki biz her şeyi bir kitapta yazdık. Yani onlar yapıyordu, onlara ceza vermiyorduk diye böyle çok kendileri sevinmesinler. Çünkü biz onların yaptığı en ufak şeye kadar hepsini yazdık. Nitekim Kehf suresinde Allah Celle Celaluhu din günü hesaba çekilen birinin konuşmasını naklediyor. Diyor ki: "Mâ li hâzel kitâbu lâ yugâdiru saghîraten ve lâ kebîraten illâ ahsâhâ." Bu ne biçim bir kitaptır? Büyük küçük bırakmamış, her şeyi dökmüş yani. Küçük özellikle çok önemli bir ifade. Çünkü insan küçüklerin hepsini unutur. Büyükleri unutuyoruz. Küçük günahları nasıl unutmayalım ha? Hepimizin büyük günahları var bir dünya. Unutmuşuz onları. Küçüklerini niye unutmayalım? Büyüklerini unuttuysak. Fezûku felen nezîdekum illâ azâbâ. Allah diyor ki tadın, sizin bugün azaptan başka arttırılacak hiçbir şeyiniz yok. Size hayır arttırılmaz, size esenlik verilmez, arttırılmaz. Size bugün ancak azaptan arttırma vardır diyor. Bu da surenin bu sayfadaki son ayeti, 30. ayet. Burada kalalım inşallah. Allah nasip ederse bir dahaki hafta surenin geri kalan kısmını tefsir ederiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.